Właśnie mija 19. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. Sądy ograniczają działalność, mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Silny wiatr w Polsce. Strażacy interweniowali prawie 2,5 tysiąca razy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wprowadza stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. Dziś w Polsce zmarła kobieta zakażona koronawirusem. Według ostatnich danych w związku z koronawirusem prawie 400 osób leży w szpitalach. Kwarantanną objęto ponad 2700, a nadzorem epidemiologicznym prawie 15 tysięcy osób. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza specjalne uprawnienia, które daje ministrowi zdrowia ustawa o chorobach zakaźnych. Może on między innymi czasowo zakazać lub ograniczyć przemieszczanie się osób, obrót określonymi produktami oraz ograniczyć funkcjonowanie niektórych instytucji i zakładów pracy, wyjaśniał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nikt nie planuje zamykania miast, nikt nie planuje ograniczenia przemieszczania się. Rozważamy i analizujemy ograniczenie zgromadzeń, wszelakich zgromadzeń. Szef resortu zdrowia zapowiedział też, że niektóre szpitale zostaną przekształcone na zakaźne i będą przyjmować tylko osoby zakażone koronawirusem. W każdym województwie co najmniej jeden na dzień dzisiejszy szpital jednoimienny zakaźny. Szpital, który ma możliwość hospitalizacji chorych zakażonych koronawirusem, który ma możliwość leczenia tych chorych. Szpitale te mają być w gotowości już od poniedziałku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sądy mają obowiązek terminowej realizacji spraw, jednak w związku z epidemią koronawirusa decyzje zależą od prezesów sądów. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jesteśmy w bliskim kontakcie przede wszystkim z prezesami sądów, którzy mają władztwo decyzyjne w zakresie tego, w jaki sposób będą pracować sądy. Tu nie decyduje ministerstwo, jednak jesteśmy w bieżącym kontakcie jako strona rządowa. Aktualna rekomendacja jest taka, że jednak sądy powinny zdjąć wokandy tych spraw w najbliższych tygodniach, poza prawami niecierpiącymi zwłoki. I wiemy, że prezesi sądów apelacyjnych pracują nad zarządzeniami w tym zakresie. Pierwsze zarządzenia z Gdańska i z Warszawy od prezesów sądów apelacyjnych już wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości. Rekomendacja resortu obowiązuje do końca marca. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz skorygowała swoją wypowiedź o rozszerzaniu zasiłku opiekuńczego dla rodziców. Rano zapowiedziała, że na mocy specustawy rodzice dzieci powyżej 8 roku życia również zostaną objęci zasiłkiem opiekuńczym. Po południu sprostowała tę wypowiedź i powiedziała, że po konsultacjach uznano, że to rozwiązanie jednak nie znajdzie się w projekcie przygotowywanym przez resort rozwoju. Na dziś nieplanowana jest zmiana. Planujemy zgodnie z ustawą wypłaty zasiłków dla świadczeń dla osób zajmujących się, które pozostają z dziećmi do 8 roku życia. Jeśli będą, pojawią się jakiekolwiek zmiany czy inne propozycje, niezwłocznie Państwa będziemy informować. Wczoraj rząd zdecydował o zawieszeniu działania placówek oświatowych. Szkoły będą zamknięte do 25 marca. Komisja Nadzoru Finansowego opowiada się za tym, żeby prezydenckie propozycje w sprawie kredytów obyły się bez zmian ustawowych, tak aby przyspieszyć wdrażanie wsparcia, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia przewodniczący komisji Jacek Jastrzębski. Prezydent zwrócił się z prośbą do przedstawicieli sektora finansowego o stworzenie warunków do zawieszenia spłacania kredytów na okres co najmniej kilku miesięcy. Jastrzębski podkreślił w Trójce, że jednym z możliwych rozwiązań jest uelastycznienie formuły wakacji kredytowych. Rozwiązania, które byśmy chcieli, zmierzałyby do tego, aby ta ścieżka była jak najprostsza, żeby w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, mogło się to wszystko dokonać zdalnie, żeby formularze czy jakieś dokumenty, które trzeba w tym celu przedłożyć, żeby to było ograniczone do absolutnego minimum. To jest rozwiązanie polegające na wakacjach kredytowych, czyli na odroczeniu spłaty. Większość banków ma to przewidziane w swojej ofercie, jako nawet w pewnym sensie standardowe rozwiązanie. Natomiast chodzi o to, aby w obecnej sytuacji zwiększyć możliwość tak jakby czasowego. Znaczy, na dłużej. Na dłużej, tak. Wcześniej prezes NBP informował, że do poniedziałku zostaną wypracowane rozwiązania zmniejszające wymagania w stosunku do banków i znoszące pewne ciężary wobec nich. Prawie 2,5 tysiąca interwencji w całej Polsce przeprowadzili strażacy w związku z silnym wiatrem. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski mówi, gdzie najczęściej działali strażacy. Najwięcej interwencji było w województwie pomorskim 730, w województwie zachodniopomorskim 594 i na Warmii i Mazurach 369. Przestrzegamy przed tymi warunkami, które panują na zewnątrz. Wiemy, że mamy koronawirusa, ale również musimy być czujni, jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszych warunkach atmosferycznych. Dotyczy to silnych wiatrów. W Łuśniewie Sierakowickim w województwie pomorskim na bus osobowy przewróciło się drzewo, zginęła jedna osoba. W wyniku silnego wiatru prądu pozbawionych jest ponad 77 tysięcy odbiorców na terenie trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki. Informacje sportowe od Krzysztofa Łuniewskiego. Świat sportu coraz szybciej przechodzi w stan czuwania. Kolejne imprezy z powodu zagrożenia koronawirusem są odwoływane. Dziś władze Światowej Federacji Narciarskiej zdecydowały, żeby zakończyć sezon Pucharu Świata w skokach oraz przełożyć na kolejny rok Mistrzostwa Świata w lotach. Nie dokończono zatem cyklu ROR i wygrał go Kamil Stoch. W klasyfikacji generalnej Pucharu plasował się na pozycji 5, na 4 Dawid Kubacki. Nasi ludzie ciągle są w Norwegii. Sprawa ich powrotu do kraju komplikuje się, mówi dyrektor reprezentacji Polski Adam Małysz. Obecnie czekamy na decyzję, jak wrócić z powrotem do kraju, gdyż jest to dosyć mocno utrudnione. Mieliśmy wracać w poniedziałek, a trzeba nam się dostać zdecydowanie szybciej. Są utrudnienia w przelotach, w ogóle w transporcie, więc no, czekamy cały czas na te decyzje. Doprecyzujmy jeszcze, że kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata wywalczył Austriak Stefan Kraft przed Niemcem Karlem Geigerem i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Na zagrożenie koronawirusem reagują też zawiadujący męskim tenisem. Wszystkie imprezy ATP zostały zawieszone na 6 tygodni. Należy się spodziewać takiej samej decyzji ze strony kobiecej federacji WTA. Koniec sezonu odtrąbiły tymczasem władze Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Mistrzem kraju została Arka Gdynia. Na tę decyzję miała wpłynąć wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o zamknięciu granic dla podróżujących z Europy. W naszej lidze gra sporo Amerykanek i nie chciano im utrudniać powrotu do domów. Przed 2 godzinami informowaliśmy, że Polska Liga Siatkówki zastanawia się, co z turniejem finałowym o Puchar Polski Panów i już się zastanowiła. W najbliższy weekend w Katowicach impreza się nie odbędzie, nowego terminu nie podano. Nie wiadomo, co z pierwszym wyścigiem sezonu Formuły 1. Na pewno nie wezmą w nim udziału bolidy McLarena. W tej ekipie potwierdzono zarażenie jednego z członków koronawirusem. Poza tym w Australii kompletny chaos. Jedni chcą jechać, inni nie. Do tej pory nie doczekali. Nie dostaliśmy się oficjalnego komunikatu ani ze strony Światowej Federacji Samochodowej, ani władz Formuły 1. Co z piłką? Fachowy hiszpański dziennik Marca prorokuje, że rozgrywki pucharowe w Europie zostaną przerwane lada dzień. Pewnie w najbliższy wtorek. Na ten dzień zaplanowano telekonferencję władz UEFA z krajowymi federacjami. Na razie rozgrywki zawiesiły Serie A i La Liga. Kwarantannie poddano piłkarzy Juventusu Turyn, Interu Mediolan i Realu Madryt. U nas przypominamy PKO Ekstraklasa ma grać, ale bez udziału publiczności, chociaż jak tutaj dowiedziałem się od Patrycjusza, Kuba Błaszczykowski informuje, żeby te rozgrywki przerwać i to jak najszybciej. Taki wpis znanego polskiego piłkarza widziałem w mediach społecznościowych, owszem. Jeżeli chodzi o dzisiejsze mecze w 1/8 finału w Lidze Europy, odwołano 2 spotkania z udziałem klubów z Hiszpanii i Włoch właśnie, czyli Sevilla, Roma oraz Inter kontra Getafe. Reszta się odbędzie, względnie już się odbywa. Odbyły się też pucharowe zawody w biathlonie. W Kontiolahti w Finlandii sprint wygrał Norweg Johannes B. przed 2 Francuzami Martenem Furkadem i Emilianem Jacquelinem. Najlepszy z Polaków Grzegorz Łuzik na miejscu 51, dając kolejny dowód na to, że szkoda budżetowych pieniędzy na zagraniczne eskapady naszej męskiej reprezentacji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko jeszcze o tym, co w pogodzie. Jutro zachmurzenie duże, choć będą zdarzały się większe przejaśnienia. Miejscami proszę się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone są także burze, a jak już się zdarzą, to możliwe opady krupy śnieżnej. Temperatura od 5 stopni na północy do 9 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Dużo zdrowia Państwu życzymy. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. A na pierwszym bez zmian Pearl Jam, nasz numer 1. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko co ważne. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.

To już teraz oficjalnie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy program alternatywny do godziny 21. Wczoraj, kiedy wychodziłam właśnie po 21 z radia, no oczywiście z tymi wszystkimi zdjęciami i hasłami w głowie z internetu, że puste półki w sklepach, i wróciłam do naszego domu z pustą lodówką, to pierwszy raz poczułam taki język strachu na plecach, ale dzisiaj przybywam jako osoba, która bez najmniejszego problemu rano zrobiła wszelkie zakupy, nadal nie rozumiejąc, dlaczego niektórzy ludzie kupują tak dużo papieru toaletowego. Po drugie, spędziła bardzo dużo czasu w domu, no bo dzieci nie chodzą do szkoły, a co za tym idzie w kuchni, więc obawiam się, że te zakupy szybko przerodzą się w jakąś obsesję gotowania. A po trzecie, to co mogę zaproponować do 21, to odetchnięcie właśnie od tych wszystkich tematów i zanurzenie się w świecie muzyki. Do 19, od 19 do 20 wybieram ja, a po 20 wybiera muzykę Hania Rani, która będzie naszym gościem. W związku oczywiście z nowym singlem, zapowiedzią nadchodzącej płyty, ale także w związku z podróżami, które odbywała ostatnio, koncertując w różnych miejscach świata. No i oczywiście poznając ludzi, znajdując jakieś ciekawe utwory. Wszystko to będzie właśnie działo się do 21. Zaczynajmy. To the game now, she's with the king of hearts. Good cleaning my wallows while I'm writing darts. Feeling like Don Johnson, that man from Miami Vice. Casinos, they stop all bets when they hand me dice. Farragamo foot rugs, two couples in the black rave. White Range Rover, two white boys in blackface. Be easy, we bumpin' staying alive by the Bee Gees. Sniffed all my being greedy. I grabbed the jacket, she grabbed the Fiji and threw up Domino's pizza all on the TV. Said, you ghost face and crack my CD. She took one leg out the car and took that. Told my man behind the wheel she's feeling freaky. His girl said, uh-uh, you Kiki. We'll be right back. Richard Russell, to jest jego projekt Everything is Recorded. Pod tym szyldem wydaje utwory, które także przypominają, czy też przedstawiają publiczności mniej znanych jeszcze artystów. No a zasługi tego pana, o czym wielokrotnie już opowiadałam, są znacznie większe. Dzisiaj, gdybym postawiła na taką komercyjną metryczkę, przy opisie Richarda Russella mogłabym powiedzieć, że to on dał szansę Adele. Więc kiedy ktoś mówi, że wytwórnia Excel Recordings to jest taka mała, niezależna wytwórnia, to powinien właśnie tę małość i tę niezależność przyłożyć do Adele, bo to między innymi jest jedna z artystek związanych z tą wytwórnią. Teraz idziemy w stronę nieco innej muzyki, ale nie zabraknie też w niej dystansu i wręcz ironii prezentowanej przez podmiot liryczny. Shadow Band, Steven Malkmus, to właśnie on pokierował nas w stronę muzyki wykorzystującej nieco inne instrumenty niż w przypadku Everything is Recorded. Teraz pora na nasz singiel tygodnia. To najnowszy utwór i jednocześnie zapowiedź drugiej płyty projektu Tęskno. Mroźne słońce. znaną drogą, brzegiem morza. Wcześnie rano Przypomnę, że Tęskna jako duet wydało płytę debiutancką zatytułowaną Mi. To był wtedy duet Janny Longić i Hani Rani. Teraz Tęskno to jest projekt Janny Longić, która skomponowała, wymyśliła i doprowadziła do nagrania drugiej płyty zespołu. Ona ukaże się w kwietniu po świętach, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. No i to jest nagranie, które ten album zapowiada. Nagranie Walcy. I ona była wczoraj naszym gościem, więc na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, można znaleźć jej opowieść o tym, co nadchodzi. How would you feel if you were the sun set, sailing alone behind the mountains, looking at her, she dances, losing her way far from. Nie mogłam się powstrzymać i wskoczyłam raz jeszcze na nadchodzącą epkę Sunlight. Oficjalnie ta nowa płyta, mała płyta grupy Lore nadchodzi jutro, no ale myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli posłuchamy tego nagrania. Posłuchaliśmy, w sumie czas przeszły, stało się. Santa Escobar to jest tytuł utworu, który pojawił się na antenie. To teraz otwieramy płytę tygodnia. Ta piosenka jest tylko pozornie optymistyczna, energię tutaj przynosi muzyka, no ale Coco Rossi pozostają sobą, siostry Sierra i Bianca, które ten duet tworzą, dodają w słowach pewien niepokój, metafizyczny nawet powiedziałabym. Lamb and the Wolf to jest nagranie z płyty Put the Shine On, najnowszej płyty sióstr. To jest 7 album w ich dyskografii. Oficjalnie ukazuje się jutro i to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym. Za chwilę na antenie pojawi się kolejny utwór i kiedy w ogóle został wypuszczony w świat, to wtedy Bianca opowiedziała, w jaki sposób ta piosenka powstała i to będzie nasze konkursowe pytanie, 2 2 7 3. Zdradziła mianowicie, w jakim miejscu na świecie ten utwór został napisany. Kto szybko dotrze do tej informacji, zadzwoni do Bartka, wygrywa dzisiaj naszą płytę tygodnia. Forensic on duty. How slowly did he go? Breath of smoke to and fro, drifting in the flowers. I'm the forensic on duty. Mothers of darkness, darkness of mothers, brown magic, grey magic, it's Aloha Friday. Held the lamb in my hand, he held its eyes, chopped wide with death, beheld its eyes, shot. Shadow of burden, burden of shadow, flowerless gardens of grapes built too shallow, worms streaming eyelids, rainbows are weeping, weeping, weeping, the sky is bleeding. Shadow of burden, burden of shadow, flowerless gardens of grapes built too shallow, worms streaming eyelids, rainbows are weeping, weeping, weeping, the sky is bleeding. Nagranie zatytułowane Aloha Friday z najnowszej płyty Coco Rossi. Mamy też nową małą płytę Bocchi. Bang Bang w wykonaniu Bocchi, która właśnie dzisiaj opublikowała nową epkę. 5 utworów na tej małej płycie się znajduje. No, ale to są covery. 3 Nancy Sinatra, Joy Division i także Radiohead, Daydreaming, ale 2 to są 2 nowe wersje utworów Bocchi z ich płyt, które ukazały się jakiś czas temu. Więc gdyby ktoś chciał poszukać, to Bocca właśnie wypuściła nowy materiał i oczywiście szukamy go w sieci. Know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, what I do, I'll take care of you. I'll take care of you. Gil Scott-Heron i Makaya McCraven, to jest ta wersja utworu I'll Take Care of You. Płyta ukazała się niedawno i cały czas warto po nią sięgać. Mówiłam wczoraj o tym i skoro mamy ten czas, w którym zwykle pojawia się teren kultury, Agnieszka Obszańska jest na urlopie, to może przypomnę, że w tych czasach, w których właściwie wszystkie wydarzenia, które miały się odbywać w tak zwanym realu, są odwoływane, to takie dwa apele wydają mi się niezwykle istotne. Po pierwsze, mamy świadomość tego, że artyści, w przypadku programu alternatywnego przede wszystkim mam na myśli muzyków, ale chodzi o artystów teatralnych, wszelkich sztuk, żyją po prostu z koncertów, żyją ze spotkań z publicznością podczas spektakli. W związku z tym no, moglibyśmy pomyśleć o jakimś rodzaju wsparcia, na przykład kupując płyty tych artystów, których koncert nam odwołano. Wiem, że teraz wszyscy słuchają muzyki w streamingu i właściwie standardem stało się niepłacenie za płyty i niepłacenie za muzykę, ale może moglibyśmy ten trend odwrócić, mając na uwadze właśnie to, jak układa się nasze życie, jak się będzie układało w najbliższych dniach. Plus druga rzecz, i to jest super inicjatywa, taki hashtag, który można wpisać, kultura w czasach pandemii. No i bardzo dużo osób dołączyło się do tej akcji, aby wpisywać takie miejsca z kolei w sieci, w których można czerpać, można korzystać z wydarzeń kulturalnych, czy to spektakli granych online, czy zasobów archiwalnych, takimi dysponuje Ninoteka, czy na przykład Wolne Lektury. Jest dużo pomysłów, wiąże się to i ze sztukami wizualnymi, i z filmami, i z programami radiowymi, telewizyjnymi, no i oczywiście z muzyką, więc jeżeli ktoś ma pomysł, co jeszcze do tej listy dołączyć, to zapraszam na profil Radiowego Domu Kultury, a jeżeli ktoś chciałby skorzystać z podpowiedzi, to także zapraszam. O tym między innymi opowiadać będziemy w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę po 13:00.